FM is back. You know now. It's the weekend. Yeah, weekend în toată regula. Începe o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix. Astăzi DJ Young și Olix mixează împreună, adică back to bravo, salutare, salutare încă o dată. Bună seara, bine v-am găsit. E început de weekend, este vineri. Este Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix. Timp de 3 ore de acum încolo mixăm cele mai șmechere hituri ale momentului împreună cu dedicațiile voastre de pe SMS-uri și Facebook. Încă o dată îi salutăm și pe cei de pe Facebook. Știm că sunt foarte activi acolo. Îi invităm să înceapă tracklist-ul și le dăm un indiciu. Shakira, Loca, Felipe C, Remix, Pete Leffer, Be My Lover, varianta DJ Young și Aisa Remix. Și o să ne întâlnim în câteva secunde și cu minute, de fapt, cu Swedish House Mafia, varianta originală, împreună cu Pharrell. One, Your Name. Gata, începe distracția, începe petrecerea. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Soy lo que comí, soy ya lo que lo que ya lo que lo soy ya lo que lo que ya lo que lo soy ya lo que lo que ya lo que lo soy ya lo que lo que ya lo que lo soy ya lo que lo que ya lo que lo soy ya lo que lo que ya lo que lo soy ya lo que lo que ya lo que lo soy lo que soy. Be my love in the night, be the passion deep inside. Baby, I feel your love. deep inside. Baby, all I feel your love is real. Swedish House Mafia, adică Axwell, Steve Angelo și Sebastian Ingrosso. Adică o gașcă foarte, foarte tare de producători suedezi, pentru că de acolo sunt. Swedish House Mafia a fost. Avem pentru toți cei interesați, pentru toți cei activi pe Facebook și în campania EMAG, rețeaua, avem codul chiar acum. Codul din rețeaua.emag.ro de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix este reclamă. Reclamă o să vedem mai târziu, dar trebuie să vă spunem despre campania Rețeaua 2. Intră pe rețeaua.mac.ro și poți câștiga una dintre cele 3 mașini puse în joc la final de campanie. Și premiile săptămânale câte 3 televizoare Full HD. Ascultă în fiecare zi emisiunile Kiss FM, dar intră și pe site-ul kissfm.ro pentru că sunt coduri și pe site și în emisiunile de la Kiss FM. Multă baftă cu rețeaua.mac.ro. Codul nostru, îl repetăm, este reclamă la Kiss Kiss in the Mix. Notați-l. Hai să ne facem și noi reclamă la podcastul Kiss Kiss in the Mix. Intrați pe kissfm.ro/kkm. Avem înregistrările emisiunilor din această săptămână, înregistrările de până acum. Le găsiți la download și la ascultat. Cele două variante, așadar, play sau download, amândouă sunt gratuite pentru fanii Kiss Kiss in the Mix. kissfm.ro/kkm. Residence DJ și Frisco Echo chiar acum. Sasha Lopez, All My People imediat. Și DJ Sava cu Raluca, Love You, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. When I close my eyes, I can hear Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. When I close my eyes, I can hear your voice. You're talking with my ego, I can hear your echo. I can hear your echo. I can hear your echo. Young și Olix. We roll. Eu Kiss Kiss in the Mix, Sava și Raluca, Love You, varianta Gino Manzotti Remix. Avem de rechisuri chiar acum, 0722 20 60 20. Salutare băieți, vreau și un rechis pentru dragele mele Mădăline. Mulțumesc mult, semnează Ancuța din Vâlcea. Hello DJ, salutare Olix, aș dori un rechis pentru puișorul meu Victor cu mesajul ești cel mai drăguț, semnează Bianca din Oradea. Vreau și o dedicație pentru iubita mea Adina cu mesajul sper că nu mai ești supărată pe mine. Mulțumesc, semnează Dinu. Aș dori și eu un rechis pentru toți cei care au Kiss în difuzare. Sunteți cei mai tari, semnează Kiki din Brașov. Radio la maxim, avem chiar acum Enrique Iglesias împreună cu Ludacris, Tonight I'm loving you, varianta Dresden Remix, după care Sac Noel vine cu Loca People. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to back. DJ Young and Olix. Back to back. And track to track. We'll be right back.

גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה Kiss in the Mix, gata, încheiem prima oră de mix de astăzi, dar e timpul să luăm o scurtă, scurtă pauză, îi salutăm pe cei care sunt pe Facebook, foarte activ, ca de obicei, în curând 270.000, fac pentru că strângem săptămâna care vine încă 10.000 de fani acolo. Demență maximă pe canalul facebook.com/kissfmromania. În câteva clipe începem o altă oră de mix cu Ellie White, Nu te mai caut. O să ne întâlnim și cu Aisa și Sugar Daddy's Fallen și J-Lo cu Pitbull on the floor. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss FM. Yo, Body People, începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix, Friday Night Party. Hello, Mr. Olix. Hello, DJ Young. Cu pauză așa mică, să reținem numele, să nu? Să înțeleagă exact. Avem Ellie White chiar acum și Derek Kiss-uri de la voi câteva. Abia așteptul numai să înceapă sezonul party-urilor de vară alături de voi. Summer Kiss is calling, Titi din Constanța. Hello, vreau și un Derek Kiss pentru gașca mea de kissomani. S-o țineți tot așa, Liviu Ialomița. Salutare, sunt Cătălin din Bacău și sâmbătă mă voi deplasa la Ascult Club Berlin pentru a petrece alături de partidul Kiss FM. Party on! Yo, hello, Kiss Kiss in the Mix, sunt Adriana din Tulcea. Abia aștept să mă întâlnesc cu DJ Hang din seara în Club Reina, să-i fac o poză. Oh, cu siguranță ne vedem acolo. Să-ți iei aparatul, să-l încarci cum trebuie, da? Avem Ellie White chiar acum, Nu te mai caut. Imediat Aisa și Sugar Daddy's Fallen. Și J-Lo cu Pitbull, On the Floor, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Yeah. track to track. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Kiss. It's a new generation. Mr. Worldwide. party people in the club. Huh. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brains. I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta. On the floor, J-Lo și Pitbull la Kiss Kiss in the Mix, back-to-back Friday Night Party. DJ Ang și Olix împreună cu voi, așadar vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss in the Mix pe kissfm.ro/kkm, download și ascultare gratuite, cele două versiuni așadar, și vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro, avem toate premierele, lansările, exclusivitățile, artiștii, pozele, filmulețele din studioul Kiss FM, pentru că cea mai importantă muzică dance se lansează la Kiss Kiss in the Mix. Și dacă tot vorbeam de site-uri, vă invităm și pe kissfm.ro să aranjați voi piesele din topul pe care le ascultați mâine, Fresh Da Forti cu Andreea Berghia și DJ Almut. O să auziți și vocea lui Cerbănică pe acolo. Mâine dimineața la ora 11, Fresh Da Forti la Kiss FM. Continuăm mixul cu ce avem, ce avem? Tiny Temple, Written in the Stars, Lime Kicker Remix. Pedro Casanova și Andreea vin cu Selfish Love, o piesă din vara trecută. Și ne întâlnim și cu noul single Andreea Bănică, Sex. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, No matter what you do, and no matter where you go. asta Andreea Bănică, Sexy, desigur, la Kiss Kiss in a Mix, lansată în premieră. Avem derchisuri din nou primite de la voi. Servus Kiss, vreau să zic că la Cluj se aude peste toate emisiunea voastră. Cei mai tare semnează Zoli, salutăm acolo. Sâmbătă am petrecut în Breaza cu partidul Kiss FM de seară. Abia aștept să vin în Câmpina, Pario, semnează Valentin. Da, ne vedem acolo în Club Twilight. Salutare băieți, mă pregătesc de astăzi pentru mega partiul de sâmbătă din Clubul Sin alături de DJ Ang, semnează Ionela din Slatina. Da, vă întâlniți acolo. Ne vedem mâine acolo în Sin, în Slatina. O să fie o mega petrecere Kiss Kiss in a Mix Party. Și încă un dedichis vreau și eu pentru logonica mea Violet, cu mesajul te iubesc enorm, buburuza mea drag, Mihai din Giurgiu, un om foarte îndrăgostit. Cred că era Violeta de fapt. Da, nu? Violeta. Violet. Violet. O avea ochii violeți, a? La tarde se apă s-o triste de la Dr. Cucio și toată gașca. Levante is so far away. Și Plain Winia Bibi imediat la Kiss Kiss Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Friday Night Party. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Triste del suelo. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor que me recuerda al olvido de aquel amor. Madre, ¿de quién aprendiste que al ver caer su lucero, si pedimos en voz baja se nos realiza el anhelo? Yeah. Kiss Kiss in the Mix, yeah, baby, Plan Win, single nou, lansat în premieră la noi în emisiune. E timpul din nou pentru o scurtă pauză cu reclame, pentru că avem reclame foarte, foarte tari pentru ele. Cred că la un moment dat o să facem și tracklist pentru reclamele de la Kiss FM. După pauză, Accent, My Passion, Dariela, piesă nouă, Inma și Roa, Ne Place, LLP Remix. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix, pare! Kiss in the mix, mai exact, încă 3 piese avem înainte de ora 9. Avem Accent, exact cum am promis, My Passion, piesă nouă de la Dariela, Inma, o piesă a cărui extended, versiune extended originală o puteți găsi pe net, dacă o să dați un search, până ieri nu se găsea, dar am văzut că a pus-o cineva, așadar căutați versiunea extended pentru DJ, dacă vrea cineva, o găsiți acolo pe net, la Dariela, Inma. Și mai apoi avem Roa, Ne Place, LLP, Remix, o grămadă de super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. DJ Ang și Olix cu voi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Don't place, place, place. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. Place, ne place, place, place, place. Umblem pungi, Versace, dă un leu cu apă. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu vers. Piesa Non-House de la ora 9, dar până atunci să vă spunem de nebunia care se întâmplă în weekend. În această seară, DJ Young and the Mix, Kiss Kiss in the Mix pare în Club Reina din Tulcea și tot astăzi începe partidul Kiss FM în această seară, ediția 175 în Club Twilight Câmpina. Mâine seară, DJ Young and the Mix este în Club Sin din Slatina, tot la Kiss Kiss in the Mix pare, desigur. Iar partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Club Berlin, lângă Bacău, la câțiva kilometri de Bacău, în localitatea Sascut. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Remember who this girl might be. And then she came back, and I couldn't believe my eyes. opening up her thighs as I'm running down her curves. I hear my kitty purr as she laid on me. Rewinding and grinding, a part of me is rising, baby, like a fire burning all around me. I know you like it when I put my hands like that. Whisper in your ear, tell me how you like that. Getting freaky, icky, that's what I do best. So come a little closer, come a little closer. Iar chiar acum dăm startul a 50 de minute de mix. 50 de minute de piese neîntrerupte de absolut nimic, doar super hituri mixate, dedichisuri, piese la cerere și petrecere. Nebunie maximă, DJ Young și Olix back to back împreună cu voi până la ora 10. Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix. Avem Martin Solvig și Dragonet, hello, Nelini, Ninja Boy, varianta DJ Young și Aisa Remix și Fly Project. Goodbye. Kiss FM original ID extended by Olix version in the mix. Dita mai versiunea asta ca să noteze cei de pe Facebook, să noteze exact versiunea corectă. DJ Young și Olix împreună cu voi, dă muzica la maxim, e petrecere maximă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm in. I just came to say hello. remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. Waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. My weekend party station. Y tú sabes que dijo. Project la Kiss Kiss in a Mix. Momentul să luăm alte Daily Kiss-uri, SMS-uri cu tarif normal, trimisele voi la 0722 20 60 20. O să le luăm și pe cele de pe Facebook puțin mai târziu. Până atunci, aș dori și eu piesa Champion a lui Mateo pentru toți băieții mei din regie. Mersi, Florin! Vă ascult de luni până vineri în fiecare seară cu boxele la maxim în toată casa. Am înnebunit toată familia. Cea mai tare emisiune de mix. Radu din Rădăuți, mulțumesc foarte, foarte mult. Mulțumim! Bună seara, Kisamani, dragi Kisamani. Eu și tot clanul meu vă iubește, sunteți cei mai tari. Nora, salutăm clanul tău acolo. Hello, hello, vă rog tare de tot să puneți noua piesă Deepside DJ's Never Be Alone pentru toate prietenele mele, cele mai mari fane Deepside. Mersi, semnează Olivia, Deepside DJ's Fan Club. Park Place, I Have The World, chiar acum. Nick Camarera și Mike Diamonds, piesă nouă, Kalia. Și ne trinim și cu Roberto, Roberto, Roberto. I have the entire world inside, inside my soul, 'cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song. I have the entire world inside, inside my soul, 'cause I don't wanna live alone, don't wanna die. I have the entire world inside, inside my heart, so I'm gonna sing my song. We'll be right back.

and burn forever. Galia, I just wanna give it to you. Roberto Umberto Tozzi și Lara Bisariu, varianta Kiss FM Edit. Avem chiar acum podcastul Kiss Kiss in the Mix. Toate edițiile sunt la zi, acolo le ascultați sau le downloadați pe gratis. Intrați pe kissfm.ro/kkm. Intrați, ascultați așadar și ascultați sau descărcați. Două variante. Vă invităm să dați și like-uri. Ne bucurăm să vedem acolo cât mai multe like-uri pe kissfm.ro/kkm. Intrați și pe blogurile noastre, pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro. Iar duminică, de la ora 11 la Kiss FM, vă întâlniți cu Andreea Berghea, colegul Dan Marcu, domnul Dan Marcu, și cele mai difuzate 100 de piese la radiourile din România, la Romanian Top 100 cu Andreea Berghia. Raluca, ne întâlnim chiar acum, noul single, de fapt primul single din cariera solo, Out of Your Business. Rihanna vine cu S&M și ne întâlnim și cu Bianca, I Wanna Feel, LLP Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Yo, Kiss Kiss in the Mix. Yo, Friday Night Party, mix on back to back, DJ Young and Olex. DJ Young and Olex, back to back and track to track. Out of your business. Kiss Kiss in the Mix, piesa nouă de la Bianca, I Wanna Feel, și un super remix de la LLP. Încă o tură de Kiss-uri chiar acum, salut dedictată piesele din această seară tuturor prietenilor mei, alături de mine, Viorel. Vreau și Rihanna, S&M, tocmai a fost pentru cea mai bună prietena mea, Teo, ce are piesa asta pe repeat de câteva zile, mersi, semnează Mihaela. Foarte tare, hello, hello, mereu când vă ascult îmi vine cheful de party, sunteți cei mai tari, semnează Dani, mulțumim frumos. Aș dori accent, my passion, pentru colega mea de cameră, Corina, vă pup Daniela și încă unul, seară bună, eu și gașca mea ne facem încălzirea pentru party-ul, alături de DJ Young din Club Reina, abia așteptăm seara aceasta, semnează Nicoleta din Tulcea, ne vedem acolo în câteva ore. Apropo de petreceri, hai să recapitulăm, în această seară, partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Club Toilet din Câmpina și tocmai am zis DJ Young in the mix, această seară în Club Reina din Tulcea. Iar sâmbătă, mâine seară, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Berlin de lângă Bacău, în Sascut. Ne vedem acolo. Iar mâine DJ Young in the Mix în Club Sin din Slatina. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. We'll be right back. connects alive up in the place. Alarm, I'm in danger. Tonight I'm falling. Matias Missing You la Kiss Kiss in a Mix. Gata, încheiem o săptămână întreagă de Kiss Kiss in a Mix. 5 zile de mixuri, 15 ore de piese mixate. Wow, ia uite, DJ-ul ăsta se reuși calculeze. De fapt, nu e foarte greu, acum la realizez. 5 ori 3 fac... 15. Ne vedem la petrecerile din acest weekend, petreceri despre care vă spuneam mai devreme. Gata, e timpul să punem stop acestei săptămâni de Kiss Kiss in a Mix. De la ora 23 al Mucii Constantin vin alături de voi la o nouă ediție de Kiss FM Club Mix. O luăm de la capăt luni în formula DJ Ang și Olex la Kiss Kiss in the Mix. Aveți un super weekend cu Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on in. All right, let's go. Kiss FM.